Ayıp. Şu şekilde arkadaşlar diyoruz. Şu şekilde. Dikkatli olun. Ettehiyyatu lillah ve salavatu ve tayyibatu esselamu aleyke eyyuhen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu esselamu aleyna وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني bu İbn Mes'ud'da gelmiştir arkadaşlar. Bunu da Ahmet ve Nesai çıkartmıştır diyoruz. Ahmet ve Nesai çıkartmıştır diyoruz.